خونه بی بلا هرگز نمونه. ای خدا زن گل ما تمه خار و گل با همه زن نامه رمون دشمن جونه دل سرای غمه غمه عالم کمه خونه یه دل زنی بی زن نمونه. شادی روز و روزگار من بود مرد پر بستم خستم خستم بیقرارم بگو قرار من سبزه ها با نوز چشمای تو بستم با تا عشق و تماشا بکن در پس این منظره دلگشا، فکری به قول من تنها بکن با تو دلم اگر هوایی شده، عاشق یک عشق خدایی شده، تازگی یا مرغ دلم از قفس به عشق تو فکر رهایی شده، روزگار بهتری خواستی میمیرم برات با دل عاشق تری، چشمات سرودم فقط خواستم بدونی چقدر یاد تو بودم، اگر در خود شکستم بدون یاد تو هستم، در خیل آرزومو به چشمای تو بستم، با تو میبینم هنوز روزگار بهتری خواستی میمیرم برات با دل عاشق تری، فکری به قول من تنها بکن با تو دلم اگر هوایی شده، عاشق یک عشق خدایی شده، تازگی یا مرغ دلم از قفس به عشق تو فکر رهایی شده، با تو میبینم هنوز روزگار بهتری خواستی میمیرم برات با دل عاشق تری، کشمیر ما، زلفای تو زنجیر ما، ما میخوام چی میگی؟ بیا دختر تو را میخوام چی میگی؟ چرا بر مادر پیرت نمیگی؟ نارشین دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه کن یار یار، فکر من بیچاره کن یار یار، فکر من دیوونه کن یار یار. شیرین دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه کن یار یار، فکر من بیچاره کن یار یار، فکر من دیوونه کن یار یار. دل نبازی که گیرد لب تو را لبم به بازی. شنواری اومد آخ در و خود کن یار شیرازی اومد در و دلبرن سبزن سرخس بوم بنفشه وصل به هر قامو بیا می دل بوست زنده از یاد ببریدی تو مگر خونو خراره دل نزدکون بیا می بر وقت باره از یاد ببریدی تو مگر خونو خراره دل نزدکون بیا می بر وقت باره دنیا بدنم من غیرت کفا چی منه چون نرکس دو خانه دیم سرخ گوله منه دارم ترد دیخم نرم می نزنی نزنی دارم ترد دیخم نرم می نزنی نزنی و نفش بول بیرون و مخبیت و مردی اهده تو گفته بی وقت به هر ایم کی بر بخنده بارن سبزان سر قصد بوم بنفشه فست بهر بامو بیعمی دل بوست زنده از ید ببری بی تو مگر خونو خراره دین از نکون بیعمی بر وقت باره از ید ببری بی تو مگر خونو خراره دین از نکون بیعمی بر وقت باره دنیا بدن منه غیرت وفا کی منه چون نرکس دو خانه سرخ گوله منه دارم ترد دیخم نرم می نزنی نزنی دارم ترد دیخم نرم می نزنی نزنی پیره مر مر یه روز زوزه تنو تازه زرد و سور و ارغوانی یه ارغوانی های ارغوانی شادم و بس زیر رو بشه دنیا. من دوست دارم هر کس دلبری اگه داره، من تو رو دارم. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. بیشتر از من برات میمیره، کی مثل من به دام تو اسیره. تو حریم عاشقی، تو برام یه هم نفس، با همون یه خاطره عمری شادم و بس. زیر رو بشه دنیا، من دوست دارم هر کس دلبری اگه داره، من تو رو دارم. دوست دارم، دوست دارم، thank you.

چرخونش چرخونش Yeah. تو قیچی کنن تو رو تو قفس بذارم، نرو جایی که تو رو بی هم نفس بذارم، هر تو قیچی کنن تو رو تو قفس بذارم. نمیدونی که هنوزم آینه تو پیش رومی، نمیدونی با تو بودم دیگه تنها آرزومی. تو توی قشنگم، تو توی قشنگم، تو چه حالی داشتی وقتی از تو دستا دونه بر میداشتی، وقتی از تو دستا دونه بر میداشتی. آشیونه داشتی واسه خودت، آب و دونه داشتی توی فراد تحت این هوا، دونه برد این همه آشنا بود، دونه برد این همه آشنا بود. تو دیگه قشنگم، تو دیگه قشنگم، تو ازم چه دیدی که گذاشتی رفتی بالو پر کشیدی، که گذاشتی رفتی بالو پر کشیدی، که گذاشتی رفتی بالو پر کشیدی، که گذاشتی رفتی بالو پر کشیدی، که گذاشتی رفتی بالو پر کشیدی. Warning. The following recording may cause damage to your sound system. Please adjust your volume. Make sure that your mind is ready for an exclusive selection in Sound Revolutions. Proceed listening only at your own risk. پال ریزه که نصفش سیره میزه با این یه ذره قدش مصابش بمیریزه آره ناز داره حرفاش دلو میبره اخماش توی هزار تا دختر نامبروان چشماش نامبروان چشماش نصفش دیری میزه با این یه ذره قدش با سمش بمیریزه آره ناز داره حرفاش دلو میبره اخماش توی هزار تا دختر نامبروان چشماش نامبروان چشماش دختر داری واسم ناز میکنی یا با من رو امرو پرواز میکنی میزنم دلو به نام تو تا نظرم بگیرم جای تو یه امشب و به مال من تو بهتر بشه حال من بیا نزدیک بکن تشویق دلی که واسه میزنه تیک تیک فقط با تو میخوام برم پیکنیک خانم بقی نکن من رو تحبیل من رو کردی جادو جنبم باشو برم با من تنبم آره یه شاد شده سنبم دل از رفت بوده تو تب کرد آخه پیدا نمی کنم مثل تو ذره قدش واسمش بمیریزه آره ناز داره حرفاش دلو میبره اخماش توی هزار تا دختر نامبروان چشماش حالی یه دونه ای نامبروانی دلت نبوده تو آمپر پایین شه میزنی وقتی تو نیستی خالی یه دونه ای آره تو بیستی آخه زیره میزن باشی واسه منی آره ریز نمیده باشی واسه منی آره منم که میگیرم دستا تو بیا تو بشه من وسط تو آره وسط تو خانم خوشگلی شده جلو خونت پر مشتری خوشگل تو که عشق مایی امشب بگو پس کجایی چشمان عجب دل رو بایی امشب باسم این مایی و آیا ذره قدش واسمش نمیریزه آره ناز داره حرفاش دلو میبره اخماش توی هزار تا دختر نامبروان چشماش نامبروان چشماش حالا بیا وسط بی وفا بیا یکم پیش ما آخه عزیزم غیر دستا جایی من ندارم به خدا بیا فکر پرش بیا مما رو بلش دیگه نمیاد به چشم آخه غیر تو هیچ کسی به خدا بیا قرش بده بپا خورش نده بیا قرش بده بپا بیا قرش بده بپا خورش نده بیا قرش بده بگو نینا نمیدن دیدای خودش یه سازه تو مکم ترازه یه جوری که خیون تا ناخن و گوش کن چه می نوازه این دختره دل می داره تاج سره حالا زنم می شی گرماش ندارم بزنم پول ندارم خونه بخرم به جای مهریه گلم گلم و به نامت می زنم جلوی فلفل من میزنه فاس تو دل من از تو ندارم گل من آره تو یار خوشگل من خانومی ماما میا ناز نکن و بیا بورجک چش سیا ماما بی خیال دنیا واسه تو شدم بسری عشقمو نگیر سرسری خوشی منو بر بپری واسه غریبه نکن دل بری بیا نکن دست دست بالا بیا بزن دست دست تو دل عشق من هست از دلمو نسوز از بیا قرش بده بپا حولش نده بیا قرش بده بپا بیا قرش بده بپا حولش نده بیا قرش بده بپا Oh, okay. و مستم جور زن و بستم تو فاز دنسم ازم میترسم بالای بالام استایل لالا کتا نمیام من تو رو میخوام بالای بالام استایل لالا کتا نمیام من تو رو میخوام علیش مسکه رب کنه هستم یک کسی بازم تب کنه هستم تو کی نازمی دیپلوم بده هستم اگه پا به دلی سازشم هستم بستم و مستم جردن و بستم فاز دمسم ازم میترسم بالای سالا استایل لالا کتا نمیام من تو رو میخوام بالای سالا استایل لالا کتا نمیام من تو رو میخوام علیش من خود پرستم عشین ملودیو هستم آخه تا کی تو میخوای ناز کنی؟ بگو تا کی تو میخوای ناز کنی؟ کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، باز منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی، باز منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، باز منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی. خواستی گل پشت رو نداره، پشت تو کردی بر من، بگو مگو نداره، رو کن به هر کی خواستی گل پشت رو نداره، باز منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، باز منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی. سرم کم دیگه گفت بگو کن، کم دیگه گفت بگو کن، کم دیگه گفت بگو کن، کم دیگه گفت بگو کن، باز منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، باز منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی. مگه کری خانم کاری نداره، یه شونه رو بده این بری، اون یکی شونه تو بده اون بری، بده تو اون شیکم فنری، حالا به چخونی سری زری، حالا داری واسه خودت میلرزی، به این کارت میگن داری میرخصی، خانم ماره یک کمی میبخشی، اگه چشم زاله تو میرخصی، اگه دست میزنم واسه سه دستی، آخه دکمه یه پیرن رو نبستی، نبسته بس دیگاه نمی کنم، آخه دیدی تو سالن نشسته، بابا دیدی کیه؟ مگه نگفتم دیدی همون دختره هم برخصی. خانم ببخش چرا نشستی این هوی مجسمه نشستی. خانم ببخش چرا نشستی این هوی مجسمه نشستی. خانم ببخش باشم برخص باشم. خانم ببخش باشم برخص یکم. خانم ببخش باشم برخص باشم. خانم ببخش باشم برخص یکم. ببخش خانم ببخش خانم ببخش خانم ببخش. به خیالم روزی صد تا یار داری خانم. واسه همه غمیش میای و ادا داری خانم. دل من پر میزنه واسه یه دله خانومی ای خوشگله خانومی ای خوشگله خانومی ای خوشگله. اگه میگی دوستم داری واقعا رژیم داری پاشو پاشو برقص واسم یکم آبشه اون شکم. اگه میگی دوستم داری واقعا رژیم داری پاشو پاشو برقص واسم یکم آبشه اون شکم. آخه خوشه عمرمی عمرمی عشقمی تو بیا منو بگی تو بغل دختری خوب به خوبیه تو ندیدم تا حال من بگو میشیه برا قلبت رو بدی به من. من میمیرم واسه طرز نگاه خاصت دوست دارم دست کنم لای موهای نازت چش تو چشمت میشم و دلم میریزه من دارم عاشق میشم. تو اگه منو بخوای آتیشم میزنه سرخی داغ لبها چش تو چشمت میشم و دلم میریزه من دارم عاشق میشم. دوست داری ماه اصل رو بریم کرواسی یا گواتمالا. اشکی میبرم از رو برج مینا میبرم فقط با تو میمونم و دیگه مخه هیچ درد آبیو نمیزنم منو آتیش آتیش میزنی با یه دست پس با یه پای پیش میزنی با زبونت داری منو نیش میزنی میدونی کلوسی خیلی ملوسی تو میدونی کلوسی خیلی ملوسی حتی غاری تو والا بابا دل میبری هوار تا خوشگل شهر قصه ها تش نخوری ایشالله من تو رو میخوام آره ولی چه فایده تو همش فکرت پیش اونه که هسته دختر خوبی باش حرفمو گوش کن عطری که واسهت گرفتم بیا گوش کن زیر بارون بگیر دستامو بازم همی باش دارم بگرد من تو رو دارم با ماله با ماله من تو با همیم امشب تا به فردا من تو رو میخوام آره قد تموم دنیا شد. همه میگه خوش برخوردی در نتیجه صرفن تو مشکوکی یا کمکی چون مختور نیست تماس با تو ممنون میشیم اگه که یه نیکو بندازی لیست تماس با تو بلد نمی کنم من از رسه خمیف تری میری یه دسته تو دل من اگه ها قاب زدی یا که بره میشم مثل مترسه آره قاب زدی دلم قاب کردی تو میگی نه ولی تو رخ بگی سه من به هتن میزنم میگی خونه ولی قروب کشی شب تا به فردا من تو رو میخوام آره قد تموم دنیا وقتی با منی تو عبرم مرهمی واسه یه دردم دلی که مثال دریا با تو نگو شک داری با چون که پا به راهت میدم گرچه قارون رفت تا صد کارون و من بالو بای پارو پر میشکنم و میگم به تو که بیشتر از اینا من حسه بیشتری داشتم به تو که تو شدی جسم من نمیدونم آخه چرا این دختره با من اگر رودن دیگه لجه ور پریده هر کسی رو میبینم میبینم اسمشو داره از برمی من تو را میخوام تو اگه لازم بشه آگهی میدم تو روزنامه تا که فکر تو بالا تو هم چون قضیت کمکی بود آره خوبی باش حرفمو گوش کن که واسه گرفتم میاموش کنم زیر بارون بگیر دستم و بازم بدی با یه غیر بدی با این ریتم شب تا به فردا من تو رو میخوام آره قد تموم دنیا وقتی با منی تو عرم مرهمی واسه یه دردم دلی که مثال دریم با تو نگو شک داری با من تو با همیم شب تا به فردا من تو رو میخوام آره قد تموم دنیا وقتی با منی تو عرم مرهمی واسه یه دردم دلی که مثال دریم با تو نگو شک داری با اون دو تا مست چشاست منو خوابم میکنه زر زرد اون نگاه داره آبم میکنه اون دو تا مست چشاست منو خوابم میکنه زر زرد اون نگاه داره آبم مخمل نگات همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ مثل یک دریای خوش تا گرفتی تو شما از یه دنیای دیگه حس خود گفتی برا هنوز از خود بتنه داره میسوزه ترم از تو سبز زار شده خاک خوش که عاشق تو منو از نو تا سه سال دل ناباد در من جز تو عشقی نشناخت داره میمیره دلم واسه مخمل نگات همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات داره میمیره من رنگی رو شناختم همه رنگی رو شناختم من با اون را من با اون را من با اون را چشم پرسون پرسون لرزون لرزون اون مالم در خونتون ترسون ترسون یواش یواش اون مالم در خونتون Thank you. منو دیدی همچون گل ها خندیدی به خدا نگه آن بید مجنون نون نون نون آن شب غمگین پاییز پیز پیز پیز قصه ی دل می سرودیم دیم دیم دیم با نفای مهنت انگیز گفتی از من با وفا تر تر تر تر با غم عشق آشنا تر تر تر تر هرچه بشتابی نیابی بی بی بی هرچه بشتابی نیابی من چنین افسون شدم افسانه ی تو تو تو تو این چنین دیوانه ای دیوانه ی تو تو تو تو رفته ای برگشت مشگان گان گان گان در بره این عشق سوزان زان زان زان بر دلم آتش بروزان زارو پودم لا به سوزان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عاشقی و مکن جور و جفا با من روم در تو سهر و بر که بینی سفر ما اینو گلی گیر آشنا یابم تو را یادم کنم مولا تو عاشقی و مکن جور و جفا با من روم در تو سهر و بر که بینی سفر ما اینو گلی گیر آشنا یابم تو را یادم خاطر خواهی من